นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมัชฌิมานิกายกันธรกะสูตรเล่มที่13ข้อที่1มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณฝั่งสะโบกกรณีชื่อคัคคราเขตนครจำปาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ก็ในครั้งนั้นบุตรนายหัตถาจารย์คือผู้ฝึกช้างชื่อเปสะและปริปาชกชื่อกันธรกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วนายเปสะหัตถาโรหบุตรบุตรของผู้ฝึกช้างถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งณที่ข้างหนึ่งส่วนกันธรกะปริภาชกได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็ได้ยืนอยู่ณที่ส่วนข้างหนึ่งแล้วได้เหลียวดูหมู่ภิกษุผู้นิ่งเงียบอยู่แล้วได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมข้อนี้น่าสะใจจริงท่านพระโคดมข้อนี้ไม่เคยมีเลยเพียงเท่านี้ท่านพระโคดมชื่อว่าส่งให้หมู่ภิกษุปฏิบัติชอบแล้วท่านพระโคดมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดได้มีแล้วในอดีตการแม้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นก็ส่งให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบเป็นอย่างนี้เพียงเท่านี้เหมือนท่านพระโคดมผู้ให้หมู่ภิกษุปฏิบัติชอบในบัดนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดที่จะมีในอนาคตการแม้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นก็จะทรงให้หมู่ภิกษุปฏิบัติชอบเป็นอย่างนี้เหมือนกับท่านพระโคดมให้หมู่ภิกษุปฏิบัติชอบในบัดนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่ากันธรกะข้อนี้เป็นอย่างนั้นกันธรกะข้อนี้เป็นอย่างนั้นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดที่ได้มีแล้วในอดีตการแม้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นก็ทรงให้หมู่ภิกษุปฏิบัติชอบเป็นอย่างนี้เหมือนกับเราให้หมู่ภิกษุปฏิบัติอยู่ในบัดนี้กันธรกะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดที่จะมีมาในอนาคตแม้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นก็จะทรงให้หมู่ภิกษุปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งเพียงเท่านี้เหมือนที่เราให้หมู่ภิกษุปฏิบัติชอบในบัดนี้กันธรกะก็ในหมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายผู้อรหันต์กีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วปลงภาระลงเสียแล้วมีประโยชน์ตนตามรู้ถึงแล้วมีสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบก็มีอยู่กันธรกะหนึ่งในหมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ยังต้องศึกษามีปกติสงบมีความประพฤติสงบมีปัญญาเลี้ยงชีพด้วยปัญญาก็มีอยู่เธอเหล่านั้นมีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำพิจารณาเห็นเวทนา ในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำพิจารณาเห็นจิตในจิตและพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสติสัมปชัญญะกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเปชฌะบุตรนายหัตถาจารย์ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้น่าสัจจริงข้อนี้ไม่เคยมีมาเลยคือสติปัฏฐานสี่นี้พระองค์ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกความร่ำไรรำพันเพื่อความดับทุกข์โทมนัสเพื่อบรรลุซึ่งญาณธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งที่จริงแม้พวกข้าพระองค์ที่เป็นคฤหัสถ์นุ่งห่มผ้าขาวก็ยังมีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐานทั้งสี่เหล่านี้อยู่ตามการที่สมควรพวกข้าพระองค์ทั้งหลายก็พิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรเผากิเลสมีสติสัมปชัญญะกำจัดความอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้น่าสัจจริงข้อนี้ไม่เคยมีมาเลยเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคชื่อว่าย่อมทรงทราบประโยชน์และสิ่งไม่ใช่ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายในเมื่อมนุษย์รกชัดเป็นไปอยู่อย่างนี้ในเมื่อมนุษย์เดนกากเป็นไปอยู่อย่างนี้ในเมื่อมนุษย์ผู้โอ้อวดเป็นไปอยู่อย่างนี้สิ่งที่รกชัดคือเป็นเหมือนป่าที่เข้าใจได้ยากคือมนุษย์สิ่งที่ตื้นคือเข้าใจได้ไม่ยากคือสัตว์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสัตว์ทั้งหลายเช่นช้างที่พอฝึกแล้วก็ให้เดินแล่นไปได้ช้างนั้นจะทำนครจำปาให้เป็นที่ไปที่มาโดยระหว่างจะทำความโอ้อวดความโกงความคดความงอนั้นทั้งหมดให้ไม่ปรากฏด้วยส่วนมนุษย์คือทาสคนใช้หรือกรรมกรของพวกข้าพระองค์ย่อมประพฤติด้วยกายเป็นอย่างหนึ่งด้วยวาจาเป็นอย่างหนึ่งและจิตของเขาก็เป็นอย่างหนึ่งข้อนี้น่าสะใจจริงข้อนี้ไม่เคยมีมาเลยเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคชื่อว่าย่อมทรงทราบสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เมื่อมนุษย์รกชัดเป็นไปอยู่อย่างนี้ในเมื่อมนุษย์เดนกากเป็นไปอยู่อย่างนี้ในเมื่อมนุษย์โอ้อวดเป็นไปอย่างนี้สิ่งที่เข้าใจได้ยากคือเป็นรกชัดคือมนุษย์สิ่งที่ตื้นคือเข้าใจได้ง่ายคือสัตว์ดังนี้เมื่อนายเปชฌะกล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบขึ้นว่าเปชฌะข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นอย่างนั้นสิ่งที่รกชัดคือมนุษย์สิ่งที่ตื้นคือสัตว์เปสะบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลกคือคนบางคนในโลกนี้ทำตนให้เดือดร้อนประกอบการขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนบุคคลบางคนในโลกนี้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลบางคนในโลกนี้ทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ทำทั้งตนเองให้เดือดร้อนไม่ทำทั้งผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่ประกอบความขวนขวายในการทำทั้งตนเองและผู้อื่น ให้เดือดร้อนเปสะบุคคลผู้ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นไม่มีความหิวดับสนิทเป็นผู้เย็นเสวยแต่ความสุขมีตนเป็นดังพรหมอยู่ในปัจจุบันเปสะบรรดาบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้จำพวกไหนจะยังจิตของท่านให้ยินดีได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บุคคลที่ทำตนให้เดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนนี้ไม่ยังจิตของข้าพระองค์ให้ยินดีได้แม้บุคคลผู้ทำผู้อื่นประกอบความขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนก็ไม่ยังจิตของข้าพระองค์ให้ยินดีได้แม้บุคคลผู้ทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบการขวนขวายในการทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นก็ไม่ยังจิตของข้าพระองค์ให้ยินดีได้ส่วนบุคคลผู้ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่ประกอบการขวนขวายในการทำทั้งตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นไม่มีความหิวดับสนิทเป็นผู้เย็นเสวยแต่ความสุขมีตนเป็นดังพรหมอยู่ในปัจจุบันนั้นบุคคลผู้นี้ย่อมยังจิตของข้าพระองค์ให้ยินดีได้พระเจ้าข้าเปสะก็เพราะเหตุไรเล่าบุคคลสามจำพวกนี้จึงยังจิตของท่านให้ยินดีไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลที่ทำตนและประกอบการขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนนี้เขาย่อมทำตนซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนเร่าร้อนด้วยเหตุนี้บุคคลนี้จึงไม่ยังจิตของข้าพระองค์ให้ยินดีได้แม้บุคคลผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบการขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาก็ย่อมทำผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนเร่าร้อนด้วยเหตุนี้บุคคลนี้จึงไม่ยังจิตของข้าพระองค์ให้ยินดีได้แม้บุคคลผู้ทำทั้งตนและผู้อื่นประกอบการขวนขวายในการทำทั้งตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนอยู่นั้นเขาก็ย่อมทำตนและผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนเร่าร้อนด้วยเหตุนี้บุคคลนี้จึงไม่ยังจิตของข้าพระองค์ให้ยินดีได้ก็แลบุคคลผู้ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนอยู่นั้นเขาไม่มีความหิวดับสนิทเป็นผู้เย็นเสวยแต่ความสุขมีตนเป็นหนังบรมอยู่นั้นบุคคลนั้นย่อมยังจิตของข้าพระองค์ให้ยินดีได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะต้องไปในบัดนี้ข้าพระองค์มีกิจมากมีธุระที่ต้องทำมากพระเจ้าข้าเปสะเธอจงทราบการอันควรเถิดลำดับนั้นนายเปสะหัตถาโรหบุตรชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายบังคมกระทำประทักษิณแล้วก็หลีกไปกระนั้นเมื่อนายเปสะหลีกไปได้ไม่นานพระพุทธเจ้าจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวบอกว่าภิกษุทั้งหลายนายเปสะบุตรของหัตถาจารย์เป็นบัณฑิตนายเปสะมีปัญญามากถ้านายเปสะพึงนั่งอยู่อีกสักครู่หนึ่งชั่วเวลาที่เราจำแนกบุคคลสี่จำพวกนี้โดยในรายละเอียดแก่เขาเขาจะเป็นผู้ประกอบด้วยประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่อันหนึ่งถึงแม้ด้วยการฟังโดยสังเขปเพียงเท่านี้นายเปสะหัตถาโรหบุตรก็ยังประกอบด้วยประโยชน์ใหญ่ในที่นั้นพวกภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการนี้เป็นการอันสมควรแล้วที่พระองค์จะพึงจำแนกบุคคลสี่จำพวกนี้โดยในรายละเอียด เมื่อภิกษุทั้งหลายฟังแล้วก็จะทรงจำไว้พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกเธอทั้งหลายจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลรับคำนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเปลื่อยทอดทิ้งมารยาทเลียมือเขาเชิญให้มารับภิกษาแล้วก็ไม่มาเขาเชิญให้หยุดแล้วก็ไม่หยุดไม่ยินดีในอาหารที่เขานิมนต์ไม่ยินดีในอาหารที่เขาทำเฉพาะเจาะจงไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคร่อมธรณีประตูไม่รับอาหารคร่อมสากไม่รับอาหารในที่ที่คนสองคนกำลังบริโภคกันอยู่ไม่รับปลาไม่รับเนื้อรับเรือนเดียวชั้นคำเดียวบ้างรับสองเรือนชั้นสองคำบ้างยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยอาหารในถาดน้อยใบหนึ่งบ้างจนถึงเจ็ดใบบ้างฉันอาหารที่เขาเก็บไว้วันหนึ่งบ้างถึง15วันบ้างเขาห่มผ้าป่านบ้างห่มผ้าเจือกันบ้างห่มผ้าคลุกฝุ่นบ้างห่มผ้าห่อศพบ้างเขาประกอบการถอนผมและหนวดเป็นผู้ยืนคือห้ามการนั่งเสียบ้างเป็นผู้เดินกระโยงบ้างสำเร็จการนอนบนที่นอนด้วยหนามบ้างเขาเป็นผู้ประกอบการขวนขวายในการทำกายให้เดือดร้อนเร่าร้อนหลายอย่างเห็นป่านนี้อยู่บุคคลนี้แหละเรากล่าวว่าเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบการขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ฆ่าแพะเลี้ยงชีวิตฆ่าสุกรเลี้ยงชีวิตฆ่านกฆ่าเนื้อเป็นคนเหี้ยมโหดเป็นคนฆ่าปลาเป็นโจรเป็นคนฆ่าโจรเป็นคนปกครองเรือนจำหรือบุคคลเหล่าอื่นบางพวกผู้ทำการอันทารุณภิกษุทั้งหลายบุคคลเหล่านี้แหละเรากล่าวว่าเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบการขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้ทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบการขวนขวายในการทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมุรธาพิเศษแล้วก็ดีหรือเป็นพราหมณ์มหาศาลก็ดีพระราชาหรือพราหมณ์นั้นโปรดให้ตั้งโรงบูชายัญขึ้นใหม่ทางด้านบุรพาแห่งพระนครแล้วทรงแต่งผมและหนวดนั่งหนังเสือทั้งเล็บทรงทาพระกายด้วยเนยใสและน้ำมันงาทรงเกาหลังด้วยเขาของกวางเข้าไปยังโรงบูชายัญใหม่พร้อมพระมเหสีและพราหมณ์บุโรหิตนอนลงบนพื้นดินอันไม่ได้ลาดด้วยเครื่องลาดเขาทาด้วยโคใหม่สดนำนมในเต้าที่หนึ่งแห่งแม่โคลูกอ่อนตัวเดียวมีเท่าไหร่พระราชาทรงเยียวยาอัตภาพด้วยน้ำนมเท่านั้นน้ำนมในเต้าที่สองมีเท่าไรพระมเหสีทรงเยียวยาอัตภาพด้วยน้ำนมเท่านั้นน้ำนมในเต้าที่สามมีเท่าไรพระปุโรหิตก็เยียวยาอัตภาพด้วยน้ำนมเท่านั้นน้ำนมในเต้าที่สี่มีเท่าไรก็บูชาไฟด้วยน้ำนมเท่านั้นลูกโคเยียวยาอัตภาพด้วยน้ำนมที่เหลือ พระราชาหรือพราหมณ์นั้นได้ตรัสอย่างนี้ว่าเพื่อต้องการบูชายันจงฆ่าโคผู้ประมาณเท่านี้ลูกโคประมาณเท่านี้ลูกโคตัวเมียประมาณเท่านี้แพะประมาณเท่านี้ม้าประมาณเท่านี้จงตัดต้นไม้ประมาณเท่านี้เพื่อต้องการทำเป็นเสาหลักยันจงเกี่ยวหญ้าประมาณเท่านี้เพื่อต้องการลาดพื้นดังนี้ชนเหล่าที่เป็นทาสก็ดีเป็นคนใช้ก็ดีเป็นกรรมกรก็ดีของพระราชาหรือพราหมณ์นั้นชนเหล่านั้นก็ถูกอาทยาคุกคามถูกภัยคุกคามมีน้ำตานองหน้าร้องไห้ไปพลางทำงานไปพลางภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้เรากล่าวว่าทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบการขวนขวายในการทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้ไม่ทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบการขวนขวายในการไม่ทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่มีความหิวดับสนิทเป็นผู้เย็นเสวยแต่ความสุขมีตนเป็นดั่งพรหมอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายคือพระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นสารถีที่ฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้จำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์พระตถาคตนั้นทรงทำให้โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้แจ้งตามทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะให้งดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดลงรอบก็กราบดีหรือบุตรของกราบดีผู้เกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่งในภายหลังย่อมฟังธรรมนั้นครั้นฟังแล้วได้ศรัทธาในพระตถาคตเมื่อได้ศรัทธาแล้วย่อมเห็นตระหนักว่าครวัตนั้นคับแคบเป็นทางม้าแห่งธุลีบรรพชาเป็นโอกาสว่างการที่บุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงโดยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขาขัดไว้ดีแล้วนั้นไม่ใช่จะทำได้ง่ายๆเลยถ้าใครเราพึงปลงผมและหนวดกรองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิดดังนี้ในสมัยต่อมาเขาก็ละกองโภคาสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่ปลงผมและหนวดกรองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนก็เขาผู้บวชแล้วอย่างนี้ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพเสมอกันกับภิกษุทั้งหลายละการฆ่าสัตว์เว้นการจัดการฆ่าสัตว์วางต้นไม้และสาตราเสร็จแล้วมีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่ละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ถือเอาแต่ของที่เขาให้แล้วไม่เป็นขโมยมีตนเป็นคนสะอาดอยู่ละกรรมนั้นไม่ใช่พรหมจรรย์เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกติประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากการเสพเมถุนอันเป็นของชาวบ้านเขาละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงรักษาคำสัตย์มั่นคงในคำพูด มีคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่กล่าววาจาให้ผิดต่อโลกละคำส่อเสียดเว้นขาดจากคำส่อเสียดคือเมื่อฟังจากข้างนี้แล้วไม่เก็บไปบอกข้างโน้นเพื่อให้แตกจากข้างนี้หรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อให้แตกจากฝ่ายโน้นแต่จะสมานคนที่แตกร้าวกันแล้วส่งเสริมคนที่พร้อมเปรียงกันอยู่เป็นคนชอบพอในความพร้อมเปรียงยินดีในความพร้อมเปรียงพอใจในความพร้อมเปรียงกล่าวแต่วาจาที่ทำให้เกิดความพร้อมเปรียงกันเป็นผู้ละการกล่าวคำหยาบเว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษสนอโสดชวนให้รักเป็นคำฟูใจเป็นคำที่ชาวเมืองเขาพูดกันกล่าวแต่วาจาเช่นนั้นอยู่เลอละคำพูดเพ้อเจ้อเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อพูดแต่คำจริงพูดอิงธรรมอิงวินัยพูดคำที่มีหลักฐานที่อ้างอิงมีประโยชน์ประกอบด้วยการเขาเว้นจากการพรากพืชกามและภูตกามเป็นผู้วันหนึ่งฉันหนเดียวเว้นการฉันในเวลาราตรีและในเวลาล่วงการเว้นการจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและการดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลธรรมเว้นการจากการทัดทรงประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมหรือเครื่องประทึงผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวเว้นการจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนนันสูงใหญ่เว้นการจากการรับทองและเงินเว้นการจากการรับอาหารดิบเว้นการจากการรับเนื้อดิบเว้นการจากการรับสตรีและกุมารีเว้นการจากการรับทาสและทาสีเว้นการจากการรับแพะแกะไก่สุกรช้างม้าโคลาเว้นการจากการรับไร่นาและที่ดินเว้นการจากการประกอบการเป็นทูตและการรับใช้ให้คฤหัสถ์เว้นการจากการซื้อการขายเว้นการจากการช่อโกงด้วยเครื่องช่างของปลอมและการโกงด้วยเครื่องตวงเครื่องวัดเว้นการจากการรับสินบนการล่อลวงการตลบตะแลงเว้นการจากการตัดการฆ่าการจองจำการตีชิงการปล้นและการกันโชคเธอเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้องเธอไปในทิศภาคใดก็มีเพียงบาตรและจีวรเป็นสัมภาระพาไปดุจเหมือนนกมีปีกจะบินไปในทิศภาคใดก็ตามก็มีปีกของตนเป็นภาระบินไปเธอนั้นประกอบด้วยศีลและขันธ์อันเป็นอริยะเช่นนี้ย่อมได้เสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในแต่เธอนั้นเป็นผู้สำรวมอินทรีย์คือเมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกายหรือรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วก็ไม่ถือโดยทั้งนิมิตและพยัญชนะปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์เหล่านั้นไว้ถึงการสำรวมรักษาอินทรีย์ทั้งหลายเท่านั้นเมื่อประกอบด้วยอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะเช่นนี้ย่อมได้สวยสุขอันไม่ระคนด้วยกิเลสในภายในเธอนั้นย่อมทำการรู้สึกตัวรอบคอบในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยกลับไปข้างหลังการแลดูการเหลียวดูการคู่การเหยียดการทรงสังคติบาทจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะย่อมทำการรู้สึกตัวรอบคอบไปในการเดินการหยุดการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดและการนิ่งคือเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยสัมปชัญญะเท่านั้นเมื่อประกอบด้วยศีลขันธ์อินทรีย์สังวรสติและสัมปชัญญะอันเป็นอริยะเช่นนี้แล้ว ย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งหรือหลอมฟางแต่นั้นในเวลาเป็นภายหลังอาหารกลับจากการบินทบาทแล้วนั่งคู่ขาก็มาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าพึงละนิวรณ์ทั้งห้าครั้นละนิวรณ์ทั้งห้านี้แล้วก็สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานฉะนั้นเมื่อมีจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสราชากุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณคือเธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างเป็นต้นและเธอนั้นพึงน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณคือรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายผู้กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามเป็นต้นและแต่นั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิอย่างนี้แล้วก็น้อมจิตไปเพื่ออาสวะกยญาณเธอย่อมรู้ชัดว่าพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจที่จะทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้เรากล่าวว่าไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ประกอบการขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่ประกอบการขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มีความหิวดับสนิทเป็นผู้เย็นเสวยแต่ความสุขมีตนเป็นหนังพรมอยู่ในปัจจุบันเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสคำที่เป็นภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วดังนี้แหละกันธรกสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะ